Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 5 lipca, minęła 18. Krzysztof Zygowski, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed zmianą frontu, będzie chłodniej, pojawi się deszcz i wrócą burze. Policjanci w wakacje wzmocnili patrole w miejscach letniego wypoczynku, m.in. na Mazurach. Algieria domaga się przeprosin od Paryża za kolonialną przeszłość. Początek tygodnia może być burzowy, ostrzega IMGW. Od północnego zachodu nad Polskę napływa strefa chłodnego frontu atmosferycznego. To oznacza, że już dziś padać może od niziny szczecińskiej ziemi lubuskiej przez Pojezierze Pomorskie po Pomorze Gdańskie. W nocy strefa frontu przemieszczać się będzie z północy stopniowo ku centrum, a jutro w dzień również na południe kraju. Z przemieszczającym się frontem związane będą przelotne opady deszczu, a jutro miejscami na wschodzie i na południowym wschodzie również burze. Tam też tych burz spodziewamy się najwięcej. Jak dodaje Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii, wiatr do wieczora może osiągać do 50 km na godzinę. Silniejszy prognozowany jest na jutro. Na Warmii i Mazurach w wakacje wzmocnione są policyjne patrole. To w związku z pandemią koronawirusa i zmianą kierunku urlopowego Polaków. A wiele osób rezygnuje z wyjazdów za granicę i wypoczywa w kraju. Dlatego w miejscowościach typowo turystycznych jest więcej policji. Beata Gajlewska. Co roku policjanci na Warmii i Mazurach obserwują tłok na plażach, na drogach dojazdowych, w portach i centrach najbardziej turystycznych miast regionu, wynikające z masowego przemieszczania się turystów. W tym roku komendy powiatowe na Warmii i Mazurach wesprze 34 policjantów z Olsztyna oraz 16 funkcjonariuszy z oddziałów prewencji z województw podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Będą pełnili służbę patrolową rotacyjnie do końca sierpnia. Policjanci z Lublina już pomagają kolegom w Węgorzewie, Białej Piskiej, Orzeszu i Rucianem Nidzie. Policjanci z Olsztyna wspomagają m.in. swoich kolegów z Ełku. Funkcjonariusze pełnią służbę w patrolach pieszych, rowerowych i zmotoryzowanych. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Rzeka Sokołówka w Łodzi spłynęła czerwienią. Mieszkańcy alarmują, że woda zmieniła kolor. Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Piotr Maks informuje, że w zakładzie przy ulicy Liściastej doszło do awarii. Awaria miała miejsce na stacji uzdatniania wody i poleciał do Sokołówki nad manganian potasu. Przez kanał deszczowy pobrane zostały próby zarówno ze studzienki, która wprowadza tam do tej kanalizacji burzowej, żeby mieć porównanie, i z Sokołówki na wylocie tej kanalizacji deszczowej. Wyniki badań próbek mają być znane w tym tygodniu. Algieria domaga się od Francji przeprosin za kolonialną przeszłość. Dotychczasowe gesty Paryża według władz w Algierze są niewystarczające. Więcej nasz paryski korespondent Marek Brzeziński. Prezydent Algierii Abdelmadjid Tebboune stwierdził, że uważa głowę państwa francuskiego Emmanuela Macrona za, jak to ujął, człowieka niezwykle uczciwego i z tego to powodu oczekuje od niego kolejnego kroku na drodze do polepszenia stosunków algiersko-francuskich. Chodzi o przeprosiny za okres, kiedy Francja kolonizowała Algierię. We Francji mieszka około 6 milionów osób mających algierskie obywatelstwo lub wywodzących się z Algierii, która odzyskała niepodległość w 1962 roku. Gestem ze strony Francji było przekazanie władzom w Algierze szczątków 24 bojowników algierskich, którzy zginęli w pierwszych latach kolonizacji francuskiej w XIX stuleciu. Emmanuel Macron jeszcze przed wyborem na prezydenta Francji uznał okres kolonizacji Algierii za zbrodnię przeciwko ludzkości. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju zza chmur wygląda słońce, ale spore zachmurzenie jeszcze nad morzem. W okolicach Koszalina pada. Nocą padać będzie głównie na północy i zachodzie. Nad Zatoką Gdańską możliwe burze. Jutro na Pomorzu zagrzmi, podobnie na wschodzie i południu kraju. Termometry pokażą od 18 do 28 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko, bo przyjemniej się kupuje. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Oszczędzaj kupując z ekipą. 20% taniej za drugi produkt, lub 40% za trzeci, lub 70% za czwarty w zestawie.

baby, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. Chciałem się też podzielić swoimi wspomnieniami z meczu słynnego na wodzie. Miałem wówczas 16 lat. Oglądałem go na obozie w Międzyzdrojach, a po meczu się po prostu rozpłakałem. Z bezsilności. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. Ja odnośnie pamiętnego meczu w 1974 roku, miałem wtedy 7 lat, ale mam taką propozycję, żeby przypomnieć, z jakimi drużynami wygraliśmy wtedy na tych mistrzostwach, bo to jest bardzo ciekawe. Tak spoglądając na późniejsze czasy, szczególnie ostatnich 10 lat, no to nie chcę się wierzyć, że tak kiedyś graliśmy w piłkę nożną. No i jeszcze drużyna pana Piechniczka oczywiście w Hiszpanii. Piękny futbol w wykonaniu Polaków. Potem coraz gorzej niestety, nie jestem fanem niestety współczesnej naszej reprezentacji. Tacy wyrobnicy. Przypomnijmy więc, z kim wygraliśmy. Argentyna, Włochy, Szwecja, Haiti, Jugosławia. No rzeczywiście, to były złote czasy polskiego futbolu. W każdej dyscyplinie, nieważne czy to piłka nożna, siatkówka czy koszykówka, są takie mecze, gdzie niektórzy zadają sobie pytanie, jak by wyglądała rzeczywistość, gdyby coś się wydarzyło albo nie wydarzyło. Co by było, gdyby Rob Rosenbrick w finale mundialu nie trafił w słupek? Co by było, gdyby sędzia jednak nie uznał gola, którego Maradona strzelił ręką? Co by było, gdyby Jakub Błaszczykowski trafił z 11 metrów w ćwierćfinale Euro 2016? 3 dni temu minęło 46 lat od najsłynniejszego spotkania reprezentacji Polski. Do dziś trwają debaty, co by było, gdyby tego dnia nie padało. I patrzymy, proszę Państwa, już na boisko. Niedawno przedstawiało się ono tragicznie, teraz jest już poprawione, aczkolwiek nie oszukujmy się, jest bardzo mocno i za chwilę będziemy widzieli właśnie, jakie to wydarzenia będą na tym stadionie leśnym we Frankfurcie. Chodzi oczywiście o słynny mecz na wodzie. Polska grała wtedy z Republiką Federalną Niemiec. Zwycięzca zagrałby w finale z Holandią. No i przed pierwszym gwizdkiem nad Frankfurtem przeszła olbrzymia nawałnica i zebrała się specjalna komisja, która miała zadecydować, czy spotkanie w ogóle się odbędzie. Z powodu napiętego harmonogramu turnieju postanowiono nie rezygnować ze spotkania. No i do tej pory żywe są obrazki z taczkami, walcami, które zbierały wodę. Generalnie uważam, że ten mecz nie powinien się odbyć. Ten mecz w takich warunkach dzisiaj nie ma szans się odbyć. To nie był mecz, to była piłka, to jak mówiąc o water polo, to była normalnie piłka wodna. Mówił Andrzej Strejla, ówczesny asystent selekcjonera Kazimierza Górskiego i Grzegorz Lato, król strzelców niemieckiego mundialu. Przez kałużę piłka zatrzymywała się w bardzo nienaturalny sposób, przez co największy atut Polaków upadł, mówi Jan Tomaszewski. My mieliśmy dwóch bardzo szybkich skrzydłowych, którzy, no cóż, właśnie swoją szybkość nogi do butów sobie włożyć, no bo na tym boisku, na tej wodzie ta piłka stawała, oni przebiegali, nie było można. Piłka nie nabiera tej szybkości, staje po prostu w tych kałużach wody, po prostu robi się parodia meczu. Na wysokim poziomie stali jednak bramkarze. Trzeba powiedzieć, mieliśmy parę sytuacji. W tym meczu wybronił im Majer, to był najlepszym piłkarzem chyba tego meczu, ponieważ to, co on wybronił, takie sytuacje, to tylko mu przyklasnąć. A mało brakowało i wszyscy przyklaskiwalibyśmy Janowi Tomaszewskiemu, który obronił rzut karny. Rzut karny do piłki, tenet. obronił! Brawo Tomaszewski! Brawo, proszę Państwa! No to jest rekord absolutny! Tomaszewski bronił rzut karny i nie ma bramki! I Polska wygra! Tak, wszyscy myśleli, niestety kilka minut później do siatki trafił Gerd Müller. No i choć minęło już 46 lat, wspomnienia są cały czas żywe, zaczęły krążyć nawet jakieś teorie spiskowe, a sam Franz Beckenbauer powiedział, że gdyby nie ta pogoda, Polska wygrałaby to spotkanie i zagrałaby w finale z Holandią. W piłce tak bywa, nieraz są takie mecze, że jedną sytuację się ma, cały zespół się broni i wygrywa mecz, a przeważającą drużyną była reprezentacja Polski i przegraliśmy. Mówił Władysław Żmuda na pocieszenie w spotkaniu o trzecie miejsce. Wygraliśmy z Brazylią 1-0. Czekamy na Państwa wspomnienia z meczu na wodzie, ale też o innych spotkaniach, gdzie historia mogła się potoczyć zupełnie inaczej, bo w końcu nieodłącznym elementem sportu są porażki, a kibice, wiem to po sobie, uwielbiają gdybać. No i raz jeszcze zapraszamy 22 i 7 trójek. W tym czasie miałem 17 lat, mieszkałem na wsi i pomagałem rodzicom. Starałem się oglądać wszystkie mecze z Polakami, ale tak wypadło, że ja tego jednego meczu z Niemcami nie oglądałem. I do dzisiaj jestem w rozterce. Co by było, gdybym ten mecz oglądał? Co by było właśnie, gdyby, ile ja takich spotkań mam? Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek i dodajmy, że nie chodzi tylko o piłkę. Znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Jesteś dobry dla zwierząt, dla najbliższych w wielu sytuacjach, ale możesz być też dobry w nieskończoność. Jeśli chcesz być nieskończenie dobry, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl może Ci w tym pomóc. Wejdź na www.salvatti.pl i sprawdź, jak być nieskończenie dobrym. www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu trzecia strona medalu, 22 i 7 trójek. I na początku informacja dla kibiców Żużla. Ostatni bieg, bieg numer 15, Sparta Wrocław, Faluba z Zielona Góra. Na razie 45 do 45. Ależ emocje, o wyniku poinformujemy za chwilę. A na razie to w programie mamy sporo rocznic. 22 czerwca minęło 10 lat, kiedy do Polski przyjechał Deleu. Brazylijski piłkarz z polskim paszportem karierę na naszych boiskach rozpoczynał w Lechii, potem grał w Krakowi, a obecnie ciągle gra, tyle że w drugoligowej Bytowi Bytów. Z niedoszłym reprezentantem Polski spotkał się Adam Malecki. Deleu, Didi dla przyjaciół. Powiedz, Didi, skąd się wziął ten przydomek? Kto tak do ciebie mówił? Mama, jak biegałeś tam w Brazylii po podwórku? Ten Deleu, bo kiedyś był jakiś piłkarz w Brazylii. I Didi to według mamy to było moje pierwsze słowo, nie? A jak brzmi twoje pełne imię i nazwisko? Luis Carlos Santos. Powiedz o tym miejscu, gdzie się wychowywałeś. Nie do Lagoas. Tak naprawdę mieszka nad rzeka. Święty Francisco. W rzece pływałeś, mogłeś być pływakiem, ale jednak wszyscy kopali piłkę. Rok, gdzie tylko pływałem, nie? Był trener w Penedo, który zaczął kilka młodych z tej biednej tej dzielnicy i widzieliśmy nad rzeka, dobrze pływaliśmy i trening mieliśmy normalnie tam w rzeka i na baseny też. Pływałem. Wtedy mówiłeś, to nie dla mnie. Zawsze moje marzenie było grać w piłkę nożną. Twój tata co chciał, żebyś robił? Bo tata zajmował się innymi rzeczami, na targu, prawda? Chciał, żebyś poszedł w jego ślady? Tak. Kłótnie między tatą i mamą, bo mama była za moje marzenie, a tata sprzedał wszystko, nie? Ryż, fasola, przyprawy i tak dalej. Krewetki i ryba z morza i chciał, żeby ja z nim, żeby pomagał. Wiesz co, to jest ciężka praca od rana. Nie mam brzydka pracy, brzydko jest nie pracować. Twoje marzenie się spełniło, zacząłeś grać w piłkę, zagrałeś nawet na słynnej Marakanie. Nie przy 100 tysiącach, 200 jak w latach 50, ale ile było? 40 tysięcy? Wtedy było 45 i jedne spełnione marzenia i grał jeszcze przeciwko klub, który zawsze kibicowałem, nie? Flamengo. Jaki był najsłynniejszy brazylijski piłkarz, przeciw któremu grałeś? To William, nie? I teraz tam całą karierę w Chelsea. A jak to się stało, że trafiłeś do Polski? W twoim przypadku Edson, ten, który grał w Legii, prawda? On przywiózł DVD twoje do Polski? Dla mnie to było przeznaczenie. Grałem razem z kolega Edson. I Edson dzwonił do mnie, że na pewno będzie pasował do Polski, bo tam grał i wysłał wtedy do Widzew, gdzie był wtedy trener Paweł Janow. I chciał mnie to, żeby na testy do Widzewa, nie? A jakie miałeś wyobrażenie o Polsce w ogóle? Zimno i papież stąd, nie? I nic więcej, nie? Przeleciał pierwszy dzień, lato było, nie? W Warszawie 22. Był taki upał. Nie, był szok, bo ja miałem długie spodnie, tam bluzę, bo przygotowany był na zimę, nie? Wtedy do Widzewy, nie? Ale niestety już trener Paweł on z nie był i on był już w Polonii Warszawie, jak dyrektor sportowy. Tomasz Kafarski cię chciał do Lechii Gdańsk, tak? W lipcu, niedługo po przylocie do Polski, podpisałeś kontrakt z Lechią Gdańsk i zaczęła się twoja czteroletnia przygoda z Lechią. Bardzo miły lata w Gdańsku. Zawsze mówię, że to jest moje miejsce na ziemi, nie? Mam tak te sentymenty z kibicy Lechia, niektóre do dzisiaj kocham Gdańsk. Lechia też zawsze mówię, że jest w mój serce. I był ten super mecz z Barceloną. I z tego, co pamiętam, Messi tobie dał koszulkę. Koszulka Messiego. Poszedłem do niego po meczu, on już chodził do szatni, tak, Messi mnie zobaczył i od razu dał tej koszulkę. Po Lechii była Krakowia, przyszedłeś do Krakowi, potem była Miedź Legnica, Chojniczanka i teraz jesteś na Kaszubach, w Bytowi, w Bytowie. Przyjeżdżasz na treningi z Gdańska. Jak ty się odnajdujesz w drugiej lidze? Bardzo dobrze się czuję, nie? To na pewno będę chciał grać. Jak będę miał zdrowie, to do 40, do 40 parę. Zależy, jak będę miał zdrowie, będą chcieli jeszcze, nie? Ty masz dobre geny, tańczysz sambę, więc możesz grać 100 lat nawet. Dokładnie, no tańce mam w chwili, czyli zdrowie jest. Macie szansę na awans do pierwszej ligi, jesteście w strefie barażowej. Żyjecie taką nadzieją? Gramy jak każdy mecz. Jesteśmy skoncentrowani tylko łącznie na ten następny mecz. Zobaczymy, co będzie tam na koniec, jakie jest możliwości, czemu nie. 10 lat w Polsce, jesteś obywatelem Polski, masz polski paszport, jesteś Polakiem. Co to zmieniło w twoim życiu? Jestem dumny, że być Polak. Teraz znam, może powiedzieć, historię, jaki było, z wojny i tak dalej. Ludzie, jaki mieli, też trudno. Też rozumiem, że na ulicy czasami ludzie nie są taki uśmiechnięci i otwarty. Bo jestem dumny, że jestem w Polsce i mam obywatelstwo polskie. Te 10 lat, czy zmieniło się to podejście do ciemnoskórych? Czy już jest mniej tych rasistowskich takich zachowań, na przykład na trybunach? Widzisz zmianę? O, zdecydowanie jest dużo, dużo lepiej. Jest progres. Oczywiście, że jeszcze jest. Niestety, oceniają ci za kolor twojej skóry, nie z kim ty jesteś, twój serce, jaki człowiek jesteś, niestety. Dalej to jest dużo mniej. Kiedyś mówiło się o tym, nawet pisały gazety, że jesteś na orbicie reprezentacji Polski. Czy była kiedyś szansa, jakaś rozmowa o tym? Chyba kiedy trener na Wałkę zaczął. Wtedy on był na meczu właśnie w Lechii. Wtedy był problem tam z prawobrońcy i tak dalej. W Lechii dobrze graliśmy, nie tylko ja, z całej drużyny i też dobrze grałem. I był tam kilka razy, nie pytali dziennikarzy, czy chciał. Na pewno chciał, to byłoby to moje marzenie. To niestety nie grałem, nie? Wszystkiego najlepszego. Zdrowia ci życzę. Graj, ile będziesz chciał, bo to jest najważniejsze. I co chciałbyś słuchaczom przekazać? Życzę dla wszystkich słuchaczy Trójkę miłego dnia, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo, miłego dnia również. Dziękujemy bardzo, miłego dnia również. I jestem tutaj, muszę powiedzieć o wyniku żużla. Sparta, Wrocław, Faluba, Zielona Góra, 45-45, podział punktów. No to się rozstrzygnęło. Echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. Her moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. skaczą do gry w Siedlcach, martwią się w Łodzi, bo Pogoń Siedlce remisuje z Widzewem Łódź w drugiej lidze 1-1. Zwykle o tej porze roku mówimy o kolarstwie, no to o kolarstwie pomówmy. 5 etapów ze słynnymi podjazdami na Podhalu. Czesław Lang zaprezentował trasę tegorocznego Tour de Pologne. Wyścig rozpocznie się 5 sierpnia. Kolarze w ciągu 5 dni pokonają blisko 900 kilometrów. Kuba Niziński. Ściganie rozpocznie się dwoma płaskimi etapami. Pierwszy wystartuje ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie, a zakończy się na sprinterskim odcinku w Katowicach. Koło spotka. Tutaj w rolach głównych tradycyjnie wystąpią ci absolutnie najszybsi, mówi dyrektor wyścigu Czesław Lang. Na Stadionie Śląskim będzie otwarcie. Pierwszy etap będzie się kończył Spodek Katowice, czyli tradycyjnie ten taki szybki finisz, gdzie mówimy, że jest to świątynia sprintu. Drugi etap zaczynamy, no dawno nie byliśmy w Opolu, czyli naprawdę też piękne miasto, piękne miejsce. I z Opola, między innymi przez Górę Świętej Anny, pojedziemy w kierunku Zabrza. Tam się skończy drugi etap. Trzeci etap dla nas bardzo ważny, wyjątkowy, ponieważ ten rok jest pod hasłem stulecia urodzin Jana Pawła II. Dedykujemy jemu ten wyścig, więc chcemy to bardzo, bardzo, bardzo celebrować i pokazywać, więc startujemy z Wadowic. No i można powiedzieć, że jest to ciężki, bardzo wymagający etap. Będzie się kończył, a meta będzie Bielsko-Biała, ale po drodze będzie Kocież, dwa razy Porąbka, Przegibek, także ponad 2000 metrów wzniesień naprawdę dla wymagających. Czwarty etap to już nie musimy bardzo przybliżać, bo jest to resort Bukowina. Bukowina, wiemy wszyscy, dwie ściany, ściana Harna, ściany Angliczarów, ale nie dwie rundy, a trzy rundy, czyli też bardzo piękny, wymagający. No i piąty etap spod hotelu Kasprowy w Zakopanem. Jedziemy do Krakowa przez m.in. Przełęcz Krowiarki, no i Kraków. Nasza stolica kolarstwa. Tak, Kraków jest ważny dla Tour de Pologne, jak Paryż dla Tour de France, i będziemy kończyli pięknie w Krakowie, na Błoniach, i na pewno będzie to bardzo piękny, wyjątkowy tour. Były kolarz Przemysław Niemiec, który współtworzył tegoroczną trasę, spodziewa się, że faworytami wyścigu będą nie specjaliści od klasyków, a przede wszystkim znakomici górale. I jak dodaje, będzie to wyścig wyjątkowy, bo dla wielu będzie to próba generalna przed Tour de France. Jak powstał ten nowy kalendarz, to właśnie razem z Czesławem Langiem padła propozycja, żeby etapy wydłużyć, dlatego żeby ci kolarzy tych kilometrów zrobili jak najwięcej. Wiadomo, wszyscy głodni ścigania. Nie zapomnijmy, że przed Tour de France mamy tylko dwie etapówki. Mamy Tour de Pologne i mamy Kryterium w Dauphiné we Francji. Także kolarze, którzy myślą o Tour de France, raczej skierują swoje siły właśnie na Tour de Pologne. Tym roku szykuje się obsada bardzo, bardzo mocna i na pewno się można wielu gwiazd spodziewać na starcie tegorocznego Tour de Pologne. Będzie to także wyjątkowy wyścig dla kibiców, których niestety zabraknie na starcie i mecie etapów, dodaje Lang. Chcemy przeprowadzić ten wyścig bez publiczności na startach i na metach, żeby nie było takiego zagrożenia, że gdzieś ten koronawirus się tam przedostanie, też ze względu na kolarzy. No ale wiadomo, z całej trasy zapraszamy wszystkich do oglądania, zachowując oczywiście ten bezpieczny odstęp, te maseczki. Oczywiście jest wiele takich punktów, które trzeba będzie wprowadzić. Nie wiem, kolarze mieszkając w hotelu będą jedli w osobnych pomieszczeniach, nie będzie wspólnej stołówki, nie będzie podpisywania listy startowej, nie będzie dekoracji, nie będzie buziaczków od hostes, nie będzie też tej takiej strefy, gdzie tam zabawialiśmy kibiców, nie będzie trybun, nie będzie telebimu, no po prostu nastawimy się jeszcze bardziej na sport, będziemy pokazywali to wszystko, tą całą walkę kolarzy, no oczywiście zapraszając kibiców do telewizji, do radia, do internetu, do aplikacji, żeby sobie mogli oglądać, no i oczywiście tych, którzy gdzieś tam są w pobliżu trasy na trasę. Tegoroczny Tour de Pologne rozpocznie się 5 sierpnia. autopromocja. Dzień dobry. Jest jakieś 140 oktylionów atomów na Ziemi. Możliwości przetasowania kart 52, 80 undecylionów. Doktor Tomasz Rożek. To jest nawet pewne. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to teraz dynamicznie, spokojnie jednak i majestatycznie wzniesiemy się w przestworze. Uczy się od ptaków, mimo że zjeździła cały świat, uwielbia patrzeć na mazowieckie pola kwitnącego rzepaku i opowiada o swojej dyscyplinie tak, że nawet ostrożni chcieliby spróbować. Z Klaudią Bułgakow, mistrzynią świata w paralotniarstwie, rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Klaudia, zacznijmy od tego, że jesteś w tym nielicznym gronie populacji, które spełnia swoje marzenia z dzieciństwa. Jako dziecko marzyłaś o tym, żeby latać, podróżować i rywalizować. Tak, zgadza się. Zawsze marzyłam, żeby latać jak Piotruś Pan. Nawet parę prób takiego latania zrobiłam z lądowaniem na łóżku. Po obejrzeniu takiego serialu w telewizji Drogi i bezdroże Europy, po prostu marzyłam, żeby po takich bezdrożach Europy pojeździć i pozwiedzać. Też marzyłam o dalekich krajach. Ale nigdy nie wyobrażałam sobie, że spełnię wszystkie swoje marzenia. A powiedz, na czym polega rywalizacja swojej konkurencji? Można powiedzieć, że to przypomina bieg na orientację tylko w powietrzu? Tak, porównanie jest bardzo dobre, bo rzeczywiście musimy znaleźć te punkty kontrolne, które my nazywamy punktami zwrotnymi i nawigować w powietrzu, szukać noszeń, ponieważ my nie mamy żadnego napędu, utrzymujemy się za pomocą sił przyrody. Więc jeśli porównać z tym, co można zobaczyć przez okno, no to jak widzimy takie bociany, które krążą i są coraz dalej, wyżej, gdzieś tam odlatują, to my tak podobnie. To robi ogromne wrażenie i nawet po moich w tej chwili już 15 latach ścigania się w Pucharze Świata nadal uwielbiam fotografować nas w powietrzu, bo wygląda to zjawiskowo. Potwierdzam, to wygląda zjawiskowo i też widać, że podczas zawodów jesteście dość blisko siebie. Czy zdarzają się wam kolizje? Na zawodach wyższe rangi latamy rzeczywiście bardzo, bardzo ciasno, ale to są piloci najwyższej klasy. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Oczywiście zdarzają się jakieś tam dotknięcia, które w naszym przypadku nie są jakoś groźne. A jeśli zostanie uszkodzone skrzydło, no to mamy zawsze spadochron, który zapewnia nam miękkie lądowanie na ziemi. Mówisz, że dla ciebie najlepszym nauczycielem paralotniarstwa są ptaki. Tak, ptaki to jest jeden z powodów, dla których uwielbiam latać. Uwielbiam za nimi latać, podglądać od nich, uczyć się. W zeszłym roku w Brazylii miałam okazję być w jednym noszeniu z chyba 6 czy 7 gatunkami ptaków drapieżnych i sępowatych, między innymi sępem królewskim, który jest niesamowicie rzadkim, zjawiskowym ptakiem i to są jednak profesorowie nad profesorów, jeśli chodzi o sztukę latania. Jeżeli chodzi o te ptaszyska, to one się nie boją paralotniarzy? Jak jesteśmy na przelocie, powiedzmy, kiedy one szukają pożywienia, to nie, one po prostu do nas podlatują, traktują nas jak po prostu jednego ze swoich. Natomiast jeśli jesteśmy gdzieś tam w okolicach gniazda, to czasami zdarza się, że mogą nas spróbować przestraszyć, wtedy robią te takie swoje akrobacje. Jeśli się nie posłucha, no to zdarza się, że tam podlecą i skubną pazurkiem paralotnie. Klaudia, zwiedziłaś kawał świata. Gdzie ci się lata najlepiej? Gdzie są widoki najbardziej zjawiskowe? No, ja jestem pilotem równinnym, bo wychowałam się, powiedzmy, sportowo u nas na Mazowszu, które nadal uwielbiam i dla mnie widok kwitnących rzepaków z powietrza to jest jeden z najpiękniejszych widoków. Natomiast przez to też bardzo lubię latać po płaskim na całym świecie, czyli Columbia Roldanillo, Brazylia południowo-wschodnia, czyli Espiritu Santo, Minas Gerais, to jest dość duży stan, także tam jest wiele miejsc fantastycznych do latania. Czy nawet u nas tutaj, czy Hiszpania, Piedrahita, Macedonia, Kruszewo. I to są te miejsca, gdzie mi też najlepiej idzie w zawodach, bo czuję się najmocniej w takich miejscach. Natomiast dla mnie góry to jest wielka miłość i fascynacja, taka połączona z dozą nieśmiałości, bo jednak góry onieśmielają mnie przynajmniej i uwielbiam latać w Dolomitach czy San Andrele z Alp. Pięknych jest wiele miejsc. na pewno każdy z nich warto odwiedzić z powietrza. Jeśli Państwo są zainteresowani, żeby zobaczyć i być może wczuć się w taki klimat podniebny, to zapraszam na mój film You Never Know. Myślę, że najłatwiej będzie znaleźć go poprzez moją stronę claudiabulgakow.com. Jest na VOD. Warto. Warto polatać, jeżeli ktoś ma odwagę. Miałem okazję latania z Mistrzem Świata w motoparalotni. No i dopóki nie było spirali, to było wszystko dobrze. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj? Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Za 13 minut godzina 19, tu trzecia strona medalu. Panie, panie, ale zanim przeniesiemy się na boiska niemieckie, to co tam u Piasta słychać? A u Piasta, Piast trzyma się mocno i wygrywa 1-0. Piotr Parzyszek, Piast wygrywa ze Śląskiem Wrocław. Liverpool remisuje z Aston Villą 0-0, ale teraz już w trzeciej stronie medalu zaczynamy naszą tradycyjną podróż po ligach zagranicznych. Na początku Niemcy, wprawdzie mistrza już znamy, to oczywiście Bayern Monachium, to wczoraj rozegrano finał Pucharu Niemiec, no i co? No i Robert Lewandowski, kolejne trofeum do gabloty. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste ran schießen, ran schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Tak, piłkarze Bayernu cieszyli się w towarzystwie pustych trybun stadionu olimpijskiego, podnosząc Puchar Niemiec. Choć tak naprawdę chyba nikt nie uważał, że Bawarczycy mogą nie zdobyć podwójnej korony. Dokładnie tydzień po zakończeniu Bundesligi, którą Bayern wygrał bez problemu, w Berlinie rozegrano finał krajowego Pucharu. Bayern bronił trofeum wywalczonego przed rokiem i musiał stawić czoła Bayerowi Leverkusen. Aptekarze przystępowali do meczu ze sportową złością, wszak dopiero co przegrali walkę o udział w Lidze Mistrzów, zajmując piąte miejsce w Bundeslidze. Sezon mógł więc nieco osłodzić triumf w Pucharze Niemiec, jednak Bawarczycy szybko pozbawili rywali złudzeń. Prowadzenie objęli już w 16 minucie, gdy z rzutu wolnego sprytnie strzelił Dawid Alaba. 8 minut później było już 2-0. Tym razem świetna akcja Serge'a Gnabry'ego zakończona celnym strzałem. Do przerwy 2-0. Ale na tym nie koniec. W drugiej połowie ciężar strzelania goli wziął na siebie Robert Lewandowski. Napastnik huknął z 25 metrów na bramkę Łukasza Hradeckiego, a ten, próbując łapać piłkę, wypuścił ją z rąk i było już 3-0. Bayer próbował łapać kontakt. W 64 minucie, po rzucie rożnym, Sven Bender głową wbił piłkę do bramki. Jednak Lewandowski wciąż nie miał dość. Tuż przed końcem przepieczętował zwycięstwo Bayernu, tym razem sprytną podcinką. Jeszcze doliczony czas gry i rzut karny Kaja Havertza, który przecież wkrótce ma zostać piłkarzem Bayernu. Ostatecznie mistrz Niemiec wygrał 4-2 i zdobył podwójną koronę. Trener Hansi Flick znów triumfuje. Jesteśmy bardzo dumni ze zwycięstwa. Sposób, w jaki zespół gra od ostatnich kilku tygodni, jest rewelacyjny. Postawa moich zawodników jest fantastyczna. Miło z perspektywy trenera ogląda się taki mecz, gdy piłkarze wierzą we własne siły i umiejętności. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. To, co osiągamy, jest niezwykłe. Oczywiście nadal są elementy, które trzeba poprawić, ale najważniejsza jest teraz radość z podwójnej korony. Teraz zawodnicy mają kilka dni wolnego, a następnie ruszamy z przygotowaniami do Ligi Mistrzów. Podopiecznych Hansiego Flicka czeka teraz rewanżowy mecz 1/8 finału z Chelsea. W Londynie, jeszcze przed przerwą spowodowaną koronawirusem, Bawarczycy wygrali 3-0. Zaplanowany na 7 lub 8 sierpnia rewanż na Allianz Arena będzie więc formalnością. Od ćwierćfinałów nie będzie już 2 meczów, tylko jedno spotkanie. Wszystkie zostaną rozegrane w Lizbonie. W połowie sierpnia ćwierćfinały, półfinały 18 i 19, a wielki finał 23 sierpnia. Niewykluczone, a nawet bardzo możliwe, że wystąpi w nim Bayern. Zespół z Monachium podwójną koronę chętnie zamieniłby na potrójną, a w tym roku drużyna Hansiego Flicka prezentuje się przecież fantastycznie. Bayern na końcowy triumf w Lidze Mistrzów czeka od 7 lat. To również wielkie marzenie Roberta Lewandowskiego, który może się pochwalić wieloma triumfami i rekordami, ale zwycięstwo w Champions League to coś, czego z pewnością brakuje w tym bogatym dorobku. Na razie ma 51 goli we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie i jest liderem klasyfikacji Złotego Buta. A ta imponująca liczba może przecież wzrosnąć. Chyba nikogo nie dziwią coraz śmielsze głosy o pierwszej w historii złotej piłce dla polskiego piłkarza. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Ile razy już była mowa o tym, że Lewandowski zasłużył na złotą piłkę i co? I nic. No to teraz Serie A i Włochy. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Dzisiejsza Gazeta dello Sport zatytułowała na pierwszej stronie: Diabeł czaruje, a stara dama idzie do raju. Diabeł, czyli Milan, rzeczywiście czarował. Wszystkim dyrygował, cieszący się ogromnym zaufaniem i autorytetem wśród kolegów, Zlatan Ibrahimović. 45 minut gry wystarczyło, by wszystkie włoskie sportowe media okrzyknęły Szweda piłkarzem meczu. Ale Milan nie miał w tym spotkaniu słabych punktów. Calhanoglu huknął pierwszą bramkę z dystansu, potem Ibra wykorzystał karnego, a Rebic zakończył szybką akcję kolegów z bliska. Trener Stefano Pioli, jeszcze niedawno bezlitośnie krytykowany, teraz zbiera wyłącznie pochwały. Milan gra szybko i sprytnie. Zachowaliśmy koncentrację przez cały mecz. Podejmowaliśmy rozsądne decyzje, szczególnie będąc przy piłce. Przez cały czas zagrażaliśmy bramce Lazio. Ale ja już myślę o wtorkowym meczu z Juventusem. Dzisiejszy mecz kosztował nas sporo sił, ale wszyscy grali dobrze. Są state pozytywne. Tyle, że z kilku powodów wczoraj Lazio było cieniem drużyny, która przed pandemią, natchnioną grą, zachwycała całe futbolowe Włochy. Przede wszystkim nie było komu strzelać bramek. Immobile i Caicedo nie mogli grać z powodu kartek. Poza tym Lulic i Luis Felipe są kontuzjowani, a wielu ważnych piłkarzy nie jest w pełni sił. Leiva i Correa pojawili się na boisku tylko dlatego, że nie było komu grać. Co prawda rzymski Corriere dello Sport zatytułował dziś "To jeszcze nie koniec", ale włoscy fachowcy, podobnie jak moi sąsiedzi podczas porannej futbolowej pogawędki pod kioskiem, zgodnie zawyrokowali: Lazio ma za krótką ławkę, żeby walczyć o Scudetto. Natomiast Juventus wybiegł wczoraj na boisko z napisem na rękawkach 648 Buffon. Legendarny już bramkarz, mistrz świata, pobił rekord występów we włoskiej ekstraklasie, wyprzedzając Paolo Maldiniego. W przyszłym sezonie będzie też występował jako zmiennik Wojciecha Szczęsnego. A dziś wieczorem na deser mecz Napoli-Roma. Świetnie spisujący się teraz Piotr Zieliński ma grać od początku, a Arkadiusz Milik pewnie wejdzie na ostatnie pół godziny. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. No to na koniec Hiszpania. Trwa mecz Espanyolu z Leganes. Trwa już, jest doliczony czas gry. Espanyol przegrywa 0-1, a w innych meczach? Real Madrid zmierza w stronę mistrzowskiego tytułu w tempie żółwia, albo może ślimaka. No w każdym razie powoli, ale uparcie dąży do celu. Królewscy grali dziś na wyjeździe z Athleticiem Bilbao i wygrali to spotkanie 1-0. To trzecie z rzędu zwycięstwo tej ekipy właśnie z takim wynikiem 1-0. Po raz drugi z rzędu zdecydował rzut karny zamieniony na bramkę przez Sergio Ramosa, ale nie obyło się bez kontrowersji, bo tę jedenastkę sędzia podyktował po tym, jak obrońca Atletiku nadepnął na stopę Marcelo. Z drugiej strony boiska też była taka sytuacja. To Ramos nadepnął na stopę Raula Garcia, ale tu karnego już nie było. Nie wiadomo dlaczego. Sergio Ramos wyspecjalizował się w wykonywaniu jedenastego. Ostatnio strzela takich goli dużo, na tyle dużo, że jest najlepszym strzelcem La Liga w okresie od czerwcowego wznowienia rozgrywek. Przyznajmy mu takie małe trofeo Pichichi. Stoper najlepszym strzelcem? Niech będzie to dowód, że Real gra w tym czasie mało efektownie, ale zabójczo wręcz efektywnie. Zupełnie inaczej idzie Barcelonie, która zagra dziś wieczorem z Villarrealem. Barca co prawda nie przegrała jeszcze meczu w czasie pandemii, ale dużo remisuje. Za dużo, by myśleć o walce z królewskimi. Jej strata w tabeli to w tym momencie 7 punktów, a nawet 7,5, jak określają to hiszpańskie media, bo w przypadku równej zdobyczy to Real ma pierwszeństwo. Zwycięstwo z Villarrealem jest dziś w przypadku Barcelony niezbędne, by utrzymać się w grze o tytuł. A sporo mówi się też o możliwym zwolnieniu trenera Quique Setiena, choć akurat ten pan przekonuje, że czuje się pewnie. W szatni mam wsparcie, ewidentnie. Pytanie, czy nie miałby większego wsparcia Xavi, legendarny pomocnik drużyny z Katalonii, a dziś przez media typowany na następcę Setiena, może po sezonie, może nawet wcześniej. Wróćmy do teraźniejszości, do dzisiejszego wieczora. Dokładnie Villarreal Barcelonie łatwo nie odpuści. Dlaczego? Bo sam walczy o Ligę Mistrzów. Wygrywając, zrówna się punktami z czwartą obecnie Sevillą. A na dole tabeli fatalna sytuacja Espanyolu, Leganes i Majorki. Wielce prawdopodobne, że właśnie te ekipy opuszczą po sezonie La Liga Santander. No i jeszcze zobaczmy, co w Anglii. Liverpool remisuje z Aston Villą 0-0. Jest 67 minuta i będzie bardzo zacięta walka o miejsce, które będzie premiowało grą w Lidze Mistrzów. Manchester United wczoraj wygrał z Bournemouth 5-2, Leicester City 3-0, piłkarze Leicester City pokonali 3-0 Crystal Palace, a Chelsea była lepsza od Watfordu również 3-0. Pewną gry w Lidze Mistrzów jest Manchester City. Dziś wieczorem zagrają na wyjeździe z Southampton. I przypomnienie jeszcze na koniec informacji dnia. Finn Valtteri Bottas z Mercedesa wygrał w Austrii wyścig o Grand Prix tego kraju. To jest pierwsza runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w tym dziwnym sezonie. No i jeszcze rzut oka na Gliwice. Piast Śląski 1-0. A Żurzel? A Żurzel remis 45-45. Sparta Falubas. Za 3 minuty godzina 19. Bardzo nam było miło spędzić z Państwem 2 godziny i już teraz zapraszamy za tydzień na kolejną trzecią stronę medalu. Jan Kałucki. Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Krzychu, co kupujesz? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia.